Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس भावनाएं وجود رغبة इच्छा होना لدينا الرغبة हमारी इच्छा है ليس لدينا رغبة हमारी कोई इच्छा नहीं है الإحساس بالخوف डर लगना أشعر بالخوف मुझे डर लगता है لا أشعر بالخوف मुझे डर नहीं लगता توفر الوقت समय होना لديه وقت उसके पास समय है ليس لديه وقت उसके पास समय नहीं है الشعور بالملل ऊब जाना هي تشعر بالملل वह ऊब गई है هي لا تشعر بالملل वह ऊबी नहीं है الشعور بالجوع भूख लगना هل انتم جوعى क्या तुम लोगों को भूख लगी है هل انتم غير جوعى क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी है الشعور بالعطش प्यास लगना هم عطشا उनको प्यास लगी है هم غير عطشا उनको प्यास नहीं लगी है